دو جس میں بے جامے جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جس میں بے جامے عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بس میں امکان میں تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بس میں خوباں میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں ہوا بدلی گرے بادل کھلے گل بلبلے چہکی ہوا بدلی گرے بادل کھلے گل بلبلے چہکی تمہارے یا بہارے جا فضائی گلستان میں تمہارے یا بہارے جا فضائی گلستان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں محمد مصطفیٰ نورے خدا نامے خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نورے خدا نامے خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو ہمارے مل جاؤ بابا ہمارا آسرا تم ہو ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہِ ہر دو سرا تم ہو ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہِ ہر دو سرا تم ہو تمہیں دولہ بنا کر بھیجنا تھا بز میں امکان میں میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب نے کے میں صدقے انبیاء کے یوں تو سب محبوب گئے لے کے جو سب پیاروں سے پیارا ہے جو سب پیاروں سے پیارا ہے جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں تم ہی تم ہو نبیوں میں تم ہی تم ہو حسینوں میں تم ہی تم ہو نبیوں میں تم ہی تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو زمین میں گئے چمک کس کی فلک پر گئے جھلک کس کی زمین میں ہے چمک کس کی پلک پر گئے جھلک کس کی مگے خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو مگے خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو خدا کے گیتے نہیں بلتی جدا کے گیتے نہیں بلتی خدا کے گیتے نہیں بلتی جدا کے گیتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے میرے مرشد کے وطن میں غوث پاک کے وطن میں اس طرح کے پرچم جشن ولادت میں لگاتے میں زیارت کروا دوں آپ ہر طرف جشن ولادت کی دھوم ہے الحمدللہ حمزہ آپ بھی اٹھا لیجیے